شوه زنگ رنه ماره سومای چراغه تو دیر دیاره رنه ماره تاریک زلما تو دیر دیاره فانوس چشیا چی کبر برز بناره حایل و باره دش میگواره چشم مسه چی شیشه گلاوه تنگ بلوره چشم پراوه Satsuna بازار چینند گرمی ونه تا قبر میاد چی تا قپیله پر تابوسه یا سوز سیله